Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 maja, zbliża się właśnie godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat odrzucił kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. W sobotę zostanie zaprezentowany program Polski Nowy Ład, poinformowała rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska po spotkaniu kierownictwa partii. Mija 40. rocznica od zamachu na Jana Pawła II. Senat nie wyraził zgody na powołanie posła PiSu Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparło go 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu Bartłomiej Wróblewski, zwracając się do senatorów, podziękował im za spotkania, jakie z nimi odbył, próbując przekonać do swojej kandydatury. To był bardzo dla mnie inspirujący czas. Mam nadzieję, że Senat w kolejnym podejściu wyrazi zgodę i powoła Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że jest to ważna funkcja, duża odpowiedzialność i wielka strata dla obywateli, jeśli instytucja nie może normalnie działać. Raz jeszcze dziękuję. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, ponieważ we wrześniu upłynęła kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą, nadal pełniąc swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy, 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Straci on moc po 3 miesiącach od publikacji wyroku. Program Polski Nowy Ład zaprezentujemy w sobotę o godzinie 10, poinformowała na Twitterze rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska po spotkaniu kierownictwa partii. Program ma być powiązany finansowo z Funduszem Odbudowy, nad którym obecnie pracuje Senat. Dziś do Izby Wyższej z apelem o szybsze procedowanie zwrócili się samorządowcy. Adam Ciszkowski, prezes Związku Samorządów Polskich i burmistrz Halinowa, wyjaśnia, że w liście do marszałka Tomasza Grodzkiego podkreślono, że pieniądze z funduszu są potrzebne samorządom, aby przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Apeluję do pana marszałka o to, żeby przede wszystkim dotrzymał słowa, bo wielokrotnie pan marszałek podkreślał związki z samorządowcami, swoją sympatię do samorządów, do samorządowców. Podkreślał to, że ważny jest dla niego głos samorządów. To mam taką prośbę, niech ten głos samorządów, Związku Samorządów Polskich pan marszałek wysłucha. Senat ma się zająć ratyfikacją ustawy 27 maja. Fundusz Odbudowy to unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii, na który wspólnota ma przeznaczyć 750 miliardów euro. Do Polski z tych pieniędzy ma trafić około 58 miliardów euro. Szerzej o apelu samorządowców piszemy na portalu polskieradio24.pl. Podobnie jak wczoraj, włoskie i watykańskie media poświęcają dziś wiele uwagi 40. rocznicy zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Jak podkreślają, nadal nie wiadomo, kto stał za zamachem, ale wiele wskazuje, że jego inspiratorem był Związek Radziecki. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Telewizja publiczna RAI wyemitowała dziś obszerny program na temat zamachu z udziałem świadków, lekarzy i watykanistów. Specjalne bloki programowe poświęcone rocznicy nadają włoskie stacje informacyjne. Włoskie i watykańskie media opublikowały dziś wywiady i wypowiedzi kardynała Stanisława Dziwisza, który rano w Bazylice Watykańskiej odprawił mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Bogaty analityczny tekst dotyczący niewyjaśnionych jeszcze faktów opublikował najważniejszy dziennik Włoch Corriere della Sera. Na portalu Vatican News ukazał się wywiad z długoletnim przyjacielem Karola Wojtyły, mieszkającym w Rzymie, profesorem Stanisławem Grygielem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po 20 wystartował coroczny festiwal Nowa Tradycja, organizowany przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia. Koncert inauguracyjny zagrała grupa Fanfara Awantura. Festiwal organizowany jest od 1998 roku z myślą o rodzimych artystach i muzykach folkowych. W tym roku potrwa do niedzieli w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Innej, dostosowanej do potrzeb sanitarnych formule online. Między innymi jutro i pojutrze 12 wykonawców powalczy w konkursie. Transmisję między innymi na stronach Polskiego Radia, na Facebooku festiwalu oraz kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Ta informacja kończy czy serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Turniej tenisowy w Rzymie to ostatni akord przed obroną tytułu na French Open przez Igę Świątek. Dziś najlepsza polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału, pokonując po zaciętej walce Barborę Krejcikową z Czech 3-6, 7-6 i 7-5. Te wysokie piłki były wbrew mojemu takiemu klasycznemu stylowi gry, ale to jest właśnie to, czego chciałam się nauczyć. Jakby ja chcę być różnorodnym graczem, więc cieszę się, że mogłam to zrobić. Zadawałam sobie trochę pytanie, grając mecz, co by mnie zdenerwowało, jakbym była na miejscu Barbory i pomyślałam właśnie, że to mogą być wysokie piłki, bo ona też jest zawodniczką, która lubi przytrzymać piłkę w korcie i po prostu czekać na to, jak przeciwnik zepsuje. Jak najmniej błędów, podejmowałam trochę mniejsze ryzyko, zdobywałam punkt za punktem, nie myślałam, co się stanie dalej. Jutro, nie przed 18:00, Świątkówna zagra z Eliną Świtoliną z Ukrainy. W pozostałych parach zmierzą się Ashley Barty z Coco Gauff, Karolina Pliszkowa z Jeleną Ostapienko oraz Petra Martić z Jessicą Pegulą. Po 3-godzinnej batalii Rafael Nadal wygrał z młodszym o 13 lat Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem 3-6, 6-4, 7-6. Do ćwierćfinału awansowali także Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Riley Opelka i Federico Delbonis. W 1/8 finału z turniejem deblowym w Rzymie pożegnał się niestety Łukasz Kubot. Szósty etap Giro d'Italia wygrał Gino Meder ze Szwajcarii. To pierwszy etap z solidnymi podjazdami, które mocno przetasowały klasyfikację. Liderem został Attila Walter, pochodzący z Węgier, który jeszcze w ubiegłym roku ścigał się dla polskiej grupy CCC. Jutro etap, na finiszu którego powalczą sprinterzy. Na koniec dwie informacje piłkarskie, w tym jedna fatalna. W Euro 2021 nie weźmie udziału Krzysztof Piątek. Napastnik reprezentacji Polski złamał nogę w kostce podczas wczorajszego meczu Herty z Schalke. Wkrótce Piątek ma przejść zabieg operacyjny, czekają go przynajmniej 4 tygodnie przerwy, mówi Stanisław Machowski, były lekarz kadry. 4 tygodnie to jest przerwa i przygotowanie się do tak dużej rangi turnieju jest niemożliwe. Dlatego, że nawet przerwa tygodniowa to wyniesie za sobą duże zmiany, jeżeli chodzi o wydolność, a ta przerwa będzie znacznie dłuższa, więc przygotowanie się do turnieju będzie niemożliwe. Zaplanowany na 29 maja finał Ligi Mistrzów zostanie przeniesiony ze Stambułu do Porto. Powód to obowiązkowa 2-tygodniowa kwarantanna obowiązująca na wyspach po powrocie z Turcji. Podczas meczu na trybunach ma zasiąść po 6 tysięcy kibiców Chelsea i Manchesteru City. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, także z gradem, które mogą w nocy wystąpić na południu i południowym wschodzie kraju. Ostrzeżenia wydano dla 7 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Jutro sporo chmur i od 11 stopni w Zielonej Górze do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I za 5, 4, 3, 2, 1, 10 minut punktualnie po godzinie 21. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Z chrypką chyba. Za mikrofonem z Państwem się witam, a za konsolety Grażyna Oczkowska również mówi dobry wieczór. Nie wiem, czemu mam takie dziwne wrażenie, że tydzień temu, jak słyszeliśmy się o tej porze, to jeszcze było troszkę jaśniej za oknem, a teraz zdecydowanie ciemniej, ale to pewnie ta burza, która nadciąga. Troszkę słońca było, a teraz popada. No, bez deszczu to wiosna raczej słaba. W najbliższą niedzielę w Trójce koncert Kory, a my zaczniemy nasze spotkanie tak. Płynie bez pośpiechu. śmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Państwo, ale ja bardzo często wracam do tego debiutanckiego albumu studyjnego, pierwszego Manamu, wydanego właśnie w tym roku. Mija 40 lat od momentu, kiedy Manam wydał swój debiutancki album, i ten album, może dlatego do niego wracam, bo przecież nie dlatego, że debiutancki, tylko dlatego, że tam stoję, czuję się świetnie, i Błoskie Buenos, i Karuzela Marzeń, i Oddech Szczura, i Szare Miraże, i właśnie Szał Niebieskich Chciał, jedna z piękniejszych ballad lat 80. Dziś takie spotkanie po zachodzie słońca, bardzo spokojne, bardzo wyciszające. I zanim zdążyłam podać adres mailowy csm@polskieradio.pl, bo pod tym adresem spotykamy się w obu audycjach, to już pani Dorota zdążyła napisać, że pozdrawia ciepło po zachodzie słońca, u niej już też, i wsłuchuje się w pierwsze krople deszczu. Od jutra w całej Polsce ma podobno padać. Mm-hmm. Mm-hmm.

cannot be replaced. What has been must never end, and with the strength we have won't be erased. When the truths of love are planted firm, they won't be hard to find, and the words of love I speak to you will echo in my mind. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. Divine Joy, Randolph i zdecydowanie niebiański głos. I I believe when I fall in love, it will be forever. Mogą Państwo dopisać ten utwór do naszych spotkań z coverami, bo to przecież oryginał był Stevie'ego Wondera, zaśpiewany w 72 roku. Zaglądamy do szufladki polskiej, a tam schowany mikromusic. Nad blokowiskiem łuna płonie blok, znudzone dziewczęta malują się. Gdzie jest ten chłopak, co zabijał koty czarne oczy To nawet, szczerze mówiąc, herbata chyba niepotrzebna. Wystarczy tylko ciepły koc. Mikromusic i pożar w audycji Po zachodzie słońca w Trójce. Z albumu Piękny koniec 2013 roku. I do tego albumu jeszcze dzisiaj wrócimy. A teraz sięgniemy do albumu, do którego ostatnio sięgnęłam. Bardzo odgrzebkowo, bo musiałam go odkurzyć. Music Evolution, rok 97, Buckshot the Funk. Tell you about the future. Heart that heals with time. Still I see in you someone I once knew way back in the past. When my song had words, and the words were meant for you, tell me when did our future end? Now I truth staring out a window. And love gone astray, running from herself, trying to make. Cause when love asks of you more than you can give, you find a way to disappear. Don't you think it's strange that love can make a stranger? For now I need some time to be alone. Yes, alone. Isn't it strange to love alone? Ain't it strange to love? I know about the future. Only time will tell if you see in me someone you. For your song had words, and your words will ring true about love you left in. but you won't see a tender heart afraid of breaking. The time for tears is yesterday. The time for my life is now. It's time to say, my heart will rise again. I will rise again. Buckshot LeFunk z drugiego albumu i ostatniego, który niestety ta formacja Branforda Marsalisa założona w 1994 roku wydała, bo tylko dwa albumy. Buckshot LeFunk, taki był tytuł pierwszego, jak to zazwyczaj nowe grupy wydają, po prostu album pod własnym tytułem, pod własną nazwą, a w 1997 właśnie Music Evolution i wielka szkoda, że więcej się nie udało. To właśnie z Music Evolution pochodzi największy ich utwór. Tak dzisiaj Another Day również nam zabrzmi. Frank McComb, przepięknie śpiewający i porywający absolutnie, przynajmniej mnie za serce. Bardzo przy okazji Państwu dziękuję za wszystkie komentarze, które zaczynają się pojawiać i listy, które powolutku schodzą, że muzyka piękna, szczególnie do tego deszczu, który bębni o parapet. To mnie cieszy. Proszę nie zapominać, że dwa posty stworzone, jeden na naszym trójkowym oczywiście Facebooku, a drugi na przyczajonej w eterze. To teraz bardzo powolutku i delikatnie, ale zabiorę Państwa na mini koncert. Savannah scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of moment, hairy bliss. I waited for something and something died. So I waited for nothing and nothing arrived. It's our dearest ally, it's our closest friend, it's our darkest blackout, it's our final end. My dear sweet nothing, let's start anew. From here on in, it's just me and you. Waited for something and something died. So I waited for nothing and nothing arrived. Well, I guess it's over, I guess it's begun. It's a loser's table, we've already won. It's a funny battle, it's a constant game. I guess I was busy when nothing came. I guess I was busy. No to już niedługo. Jeszcze troszeczkę wytrzymać musimy i za moment wrócimy na sale koncertowe. Villagers i Nothing Arrived. Dzisiaj muzyka po zachodzie słońca troszkę na przekór pogodzie, bo wtedy, kiedy deszcz pada, to wypadałoby grać dynamiczniej, po to, żeby wszystkich i siebie również obudzić. A teraz po takim dniu wypełnionym pięknym słońcem możemy sobie z melancholią za pan brat. Nawet bardzo lubimy tę melancholię. Surąca po grudzie, po bruku sprzed II wojny, łatanych, szytych chodnika. Matczyna czujca nika w slalomach unikach, uciekać stąd nikt nie pragnie. Nad Wisłą Syrence się sprzedać. Mój dom nieidealny, oswojony okieł zna. Obiecywałam, że wrócimy jeszcze do tego albumu Micromusic. Piękny koniec. O, Natalia Grosiak ma naprawdę jedyny w swoim rodzaju głos. A teraz już Państwo na pewno rozpoznają, że biegniemy w górę wzgórza. You and me. Świetny cover, jeżeli chodzi o poczynania Placebo. I ukazał się na tym samym albumie ten utwór Running Up The Hill, co oczywiście Depeche Mode i Filniu, które dopiero co dla Państwa odtwarzałam. Album Covers 2003 roku, a oryginał oczywiście rok 85 i wiadomo, że Kate Bush i album Hounds of Love. Kiedyś będzie trzeba zresztą do oryginału wrócić. Może zrobimy takie spotkanie między oryginałami a coverami. Na razie Digital Love i znowu Natalia Grosiak będzie nam śpiewać Po co się budzą pragnienia szalone. Thank you.